слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. У Менску на ўсходніх могілках людзі ўсклалі кветкі да яго магілы. Белыя і чырвоныя гваздзікі прынесла ўдава пісьменніка Ірына Міхайлаўна Быкава. На сустрэчы ля магілы Быкава выступілі Анатоль Вярцінскі, Юрый Хадыка, Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Некляеў. Сваімі думкамі пра Васіля Быкава падзяліліся таксама Аляксандр Казулін, Сергей Законнікаў, пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы і іншыя вядомыя асобы. Дэлегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў і палітычных партый сёння прыехала і ў вёску Бычкі ва Ўшацкім раёне. На радзіме пісьменніка была і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак, з якой мы размаўлялі па тэлефоне. Валянціна, так ці шмат людзей сёння прыехала на радзіму Быкава? Так, людей приехало вельми шмат. Пришли в учни мясцовой школы, пришли мясцовые жыхары, приехали с ближайших городов, с Вушачи, Полоцка, Витебска, Поставов, так само великая делегация из Менску. Что вы можете сказать, як проявили цікавасть до Быкова два союза письменников? Треба сказать, что цікавасть до Василя Быкова сегодня выявили ободва союза письменников. Приехала довольно великая делегация правладного союза письменников и так само великая делегация союза письменников, який не признается уладой. И те, и другие промовляли про Быкова вельми теплые слова. И импреза, якую распочал официальный союз письменников, она отбылась прикладно на годину ранее. На ней выступил первый секретар союза письменников Виктор Правдин, який сказал, что Быков наш, Быкова мы любим, и Быкова мы шануем, и уручил музею Быкова копии листов, якія Василь Быков писал у Афганистан, да кіраўніка цяперашняга гэтага правладнага союза Николая Чергенца, калі той служил у Афганистане. Ці удалося вам познайомиться с гэтымі листами? Про что ішла гаворка, у сувязі з чым напісаліся? С гэтымі листами познайомиться не удалося. Мы попросили директора музея боевой славы, Ушацкого музея, филиалом якого з'являється сядзіба музей Быкова у Бычках, Николая Кирпича эти листы почитать. Нашему фотографу удалось заснять несколько фрагментов этого листа, и я думаю, что он вывесит их на сайт. З Ушацкага району перадавала Валянціна Аксак. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Яго мы таксама знайшлі ў Бычках і гаварылі з ім па тэлефоне. Вельмі прыемна сёння стаяць каля хаты Василя Быкова. Вельмі прыемна. Як вы думаеце, чаму менавіта вас адзначылі вось такой прэміяй за свабоду думкі? У чым ваша гэта вальнадумства выявілася? Вальнадумства ў тым, што па сутнасці адзначалі не Пушкіна, а шлях жыцця. Надо творчаму чалавеку ісці ў народ, жыць з гэтым сваім нашым народам, ладзіць там культуру на месцах і не баяцца рабіць проста беларускай Беларусь. Каб доктар лячыў наш народ і пісаў рэцэпты на беларускай мове, каб настаўнік цеў разумная, добрая, вечная, таксама каб Беларусь была беларуская, бо вельмі, канешне, было прыкра адчуваць, што настаўніца, которая прывяла гэтых дзетак піянераў, сама размаўляла на расійскай мове. Яны размаўлялі, чыталі гэтыя ўрыўкі з знака бяды Быкова па-беларуску, а потым шмат хто з гэтых дзетак, яны падбігалі ка мне, бралі аўтографы, гаварылі на расійскай мове. Вось каб Беларусь у нас была шчырая, каб мы памаленьку не саромеліся нашай культуры і нашай вось гэтай мовы, пачынаючы з чынавенства і канчаючы простымі вясковымі жыхарамі, гэта было б ужо перамога. І я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянню, што так трэба жыць. Значыць, я на нейкім такім слушным шляху знаходжуся, вельмі аптымістычна, вельмі радасна зараз, прыехаў з Міколкам, прыехаў з сястрой, з пляменніцай. Ты з якім Міколкам? Алесь, з якім Міколкам ты прыехаў? Сынком, пяцігадовым. У тебе таксама пяцігадовы Міколка? Да, но только там Коля, а у мяне Міколка. Ах, у тебе Міколка. Па тэлефоне з Бычко з намі размаўляў лаўрэат сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі мастак Алесь Пушкін. Ну а зараз наша пытанне: ці належным чынам ацэненая ў Беларусі асоба і творчая спадчына Васіля Быкава? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Быкаў заўжды з'яўляўся такім адным з самых яскравых аўтараў на Беларусі. Ён знакаміты за мяжой, гэта вядома, але ж яго талент не вельмі добра раскрыт. На Беларусі іх вельмі многа таленавітых яшчэ аўтараў, якія таксама не з'яўляюцца такімі адкрытымі для простага люду. Трэба гаварыць аб гэтым нашай моладзі. Наш прэзідэнт вельмі добра ацаніў творчасць Быкава. Ён сказаў, што выхоўваўся на вершах Быкава. А калі сур'ёзна, лічу, што творчасць Васіля Быкава і яго асоба будуць належным чынам ацэнены сучаснай гісторыі Беларусі. Ён раскрыўся як пісьменнік вельмі добра, але калі браць адносіны нашай дзяржавы да яго творчасці, што апошнія гады свайго жыцця ён знаходзіўся ў апазіцыі за мяжой. Я лічу, што, канешне, дзяржава не дацаніла яго погляды, яго дзейнасць, ён вельмі ўклад вялікі ўнёс у нашу літаратуру, калі раскрываў тэму вайны. Для таго, каб у нашай краіне больш ведалі Быкава, трэба больш выдаваць яго твораў. У школах у нашых, у універсітэце вывучаць творчасць Быкава. Трэба больш падрабязна знаёміць школьнікаў з творчасцю Быкава, паводзіць яго творы ў праграму. Просто мало кому внимания уделяют. Если бы какие-то, может, вечера проводились, посвященные его творчеству, именно вечера в школах, в университетах. Довольно знаменитый. Все хорошо для него делают. На вот у книгарнях, коли заходишь, я, например, ни водного разу не бачила, как там стояли книги Василия Быкова и на вот что-то из белорусской литературы. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. А як лічыце вы, ці належным чынам ацэненая ў Беларусі асоба і творчая спадчына Васіля Быкава? Свае меркаванні вы можаце выказаць, пазваніўшы на менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ваша свабода. Вынікі дня. Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды. Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны. Усё лета. І сёння гостем выніковай праграмы «Дня на свабодзе» будзе паэт Геннадзь Бураўкін, блізкі сябра Васіля Быкава. Прагучыць і выніковы рэпартаж з Бычкоў радзімы пісьменніка. У бліц-аналізе пра перамовы аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і еўрапейскага звязу, якія прайшлі ў Празе. А мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 4 месяцы гэтага году адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі склала амаль 2,5 мільярды даляраў. Таксама «Газпром» выставіў Белтрансгазу рахунак па запазычанасці за пастаўлены ў гэты перыяд расійскі газ у памеры 230 мільёнаў даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Нацыянальны статыстычны камітэт паведамляе, што ў студзені-красавіку Беларусь зменшыла аб'ёмы знешнегандлёвага абароту з многімі краінамі. За гэты перыяд экспарт ва ўсе краіны зменшыўся на 48,6%. За гэты ж перыяд адмоўная сальда знешняга гандлю таварамі склала амаль 2,5 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Барыса Жалібы, гэтыя лічбы былі чаканымі. Прагназавалася, што экспарт зменшыцца ў 2 разы, так яно і выйшла. Аднак крэдытаў міжнароднага валютнага фонду будет достаткова, как не допустить девальвации рубля. Минусовая сальда, конечно, мы тут бьем... Все рекорды. Это вядома самое неприемное. Это тое, про что казал министр финансов России Алексей Кудрин. Коренных позитивных изменов у нашей экономики, на жаль, не отбылося. Валютная напруженность застается. Был сбой на нашей валютно-фондовой бирже в конце травня, треба нагадать. 3 дні она свободно не гандлявала валютой. И что нас уратуе, это, конечно, не тое, што мы дамовіліся атрымаць крэдыт МВФ. Нам на руку згуляла тое, што ў нас на вачах разгортвалася малочная вайна з Расіяй, і міжнародны валютны фонд падставіў нам плячо. З Расіі разгортвалася ў нас на вачах. Вот МВФ падставіў нам плячо. У гэты ж час «Газпром» выставіў афіцыйнаму Менску рахунак у 230 мільёнаў даляраў за пастаўкі расійскага газу ў студзені-красавіку. Прэтэнзіі «Газпрому» пакуль не выклікалі бурнай рэакцыі ў Менску. Кіраўнік Цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў, што Беларусі будзе няцяжка сплаціць такую запазычанасць «Газпрому». Другое дело, что придется чуть-чуть перебалансировать финансовые потоки внутри страны. А почему это происходит? Ну, это, в общем-то, логическая цепь. Сначала Кудрин, затем Лукашенко, затем Онищенко, затем Миллер. Следующий будет, наверное, кто-то еще. Но я надеюсь, что перед уходом в отпуск наши лидеры не будут портить настроение своим гражданам. У белорусским ураде заявляют, что кончатковая позиция белорусского боку относно запозычанности «Газпрому» будет сформулирована после вертания у Менск с Туркменистану керуника Беларуси Александра Лукашенко. Белорусский бок собирается апеллировать до устной домовленности, достигнутой президентами Беларуси и России под час встречи 19 соковика у Завидова. Комментуючи ситуацию, главный редактор агентства «Рус Энерджи» Михаил Крутихин каже, что в устную домовленность помеж президентами Беларуси и России вельми тяжко проверить. Белоруссия говорит, что ничего не должна, проверить это довольно трудно. Все-таки считаю, что таких совпадений не бывает, и что подобные требования обусловлены политическими какими-то мотивами. Сначала была молочная война, теперь переключились вот на газовую войну. Просто российским руководителям не очень нравится то, как себя ведет режим в Минске, и все средства хороши. Мяркуе расійскі эксперт Міхаіл Круціхін. Сёння з'явілася інфармацыя, што «Газпром» павялічвае выстаўлены Беларусі рахунак. «Газпром» не толькі настойвае на выплаце запазычанасці аплаты газу, нагадаю, гэта 230 мільёнаў даляраў, але да ранейшага рахунку дадае пеню, а таксама штрафы за недабор газу ў аб'ёмах, прадугледжаных кантрактам. Пра гэта паведаміў дарадца па эканамічных пытаннях расійскага пасольства ў Менску Андрэй Кузняцоў. А зараз звонок слухача. Его оценка выников молочного конфликта. Отвечая на вопрос, кто выиграл в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў. Больш званкоў на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. У Празе адбыўся першы раунд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісара ў развязу Беніта Ферраравальдна разбіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху Беларусі стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». І да апошніх тэмаў больш падрабязна. Літва і Беларусь хочуць рэалізаваць некалькі супольных праектаў у рамках праграмы «Усходняе партнерства». Пра гэта сёння ў Менску паведамілі намеснік міністра замежных справ Літвы Эвалдас Ігнатавічус і яго беларускі калега Валер Варанецкі. Тэму працягвае Владзімір Глот. Эвалдас Ігнатавічус сказаў журналістам, што «Усходняе партнерства» адкрывае новыя магчымасці для супольнай працы Літвы і Беларусі. Ён акрэсліў асноўныя сферы супрацоўніцтва. Гэта энергетыка, транспарт, экалогія. А если говорить конкретно, это, конечно, и развитие... Калі казаць конкретно, гэта, вядома, развіццё аўтамагістралі Клайпеда-Менск, потым у кірунку Кіева, камбінаваны цягнік «Вікінг», уключэнне Літвы і Беларусі ў транспартны калідор «Усход-Захад». І, канешне, трэба мадэрнізаваць памежныя і мытныя пераходы, спрасціць працэдуру іх праходжання. Экалогія найперш тычыцца ракі Нёман, а ад экалогіі можна пераходзіць і да турызму. Нёман адкрывае магчымасці воднага турызму, уключаючы Літву, Польшчу, Беларусь і Калінінградскую вобласць. Роля Літвы як непасрэднай суседкі Беларусі пасля прыняцця праграмы «Усходняе партнерства» робіцца яшчэ больш важнай, лічыць палітолаг старшыня беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Літва можа быць разам з Польшчаю адной з краінаў, ну, якія наўпрост будуць супрацоўнічаць з Беларусю ў рамках «Усходняе партнерства», таму што такая наўплоствовая супраца з Мальтай ці з Португалією, яна якби наўрадці магчымая ось у таких зауважных масштабах. А што датычыцца бліжэйшых суседак, таких як Литва і Польща, тут якраз ось гэтыя праекты датычныя эканамічнай супрацы з Еўразвязам і важны аспект энергетычная супраца, тут якраз яны могуць быць найбольш актыўнымі удзельнікамі гэтага ўсходняга партнерства з боку Еўразвязу. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолія Бецька пазаўчора сустракаўся з групай дэпутатаў літоўскага Сойму, якія прыязджалі ў Менск. Падчас размовы яны пацвердзілі жаданне Літвы інтэграваць Беларусь у еўрапейскія праграмы, асабліва сумесныя. Беларускія апазіцыянеры таксама хацелі б далучыцца да гэтай працы, цвердзіць спадар Лябецька. Для нас вельмі важна, каб пры распрацоўцы такіх праектаў, прапаноў прымалі ўдзел і эксперты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І пра гэта мы вялі размову і ў Міністэрстве замежных спраў Літвы, і з дэпутатамі розных фракцый літоўскіх сейма. Вот калі гэты прынцып будзе захаваны, то я думаю, што можа быць пэўная перспектыва. Ресурсаў праграме не так шмат, але пад нейкія невялікія праекты можна разлічваць на выдзяленне ресурса, ну і калі гэта будзе паспяхова, за гэта могуць прыйсці і прыватныя інвестыцыі. 26 чэрвеня ў горадзе плануецца сустрэча кіраўнікоў урадаў Беларусі і Літвы. Прэм'еры таксама будуць абмяркоўваць сумесную працу ва ўсходнім партнерстве. Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху Беларусі стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». Першай яе акцыяй стане агульнабеларускі дзень інфармавання насельніцтва пра небяспеку АЭС. Так пастанавілі заснавальнікі кааліцыі з Горадскага, Бялыніцкага, Вілейскага раёнаў, а таксама Менску і Магілёва. З падрабязнасцямі наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Падчас гэтых акцыяў актывісты-антыядернікі збіраюцца казаць людзям тое, што на іхную думку не кажуць дзяржаўныя мас-медыі і чыноўнікі. Інфармацыя ў нас хапае, і яна абапіраецца не толькі на нашы эмоцыі, што мы баімся там нейкай катастрофы ці што яшчэ. Яна абапіраецца на высновы вучоных, на высновы эканамістаў, і яны ў адзін голас кажуць, што АЭС гэта эканамічна цалкам невыгадны праект. Тут палітыка, а калі на першы план тут выходзяць палітычныя моманты, уся логіка тут папіраецца ў бок, а крайнімі, як кажуць, будзем мы. Зазначае каардынатар кааліцыі Эдуард Брокараў. У беларускім грамадстве цвердзяць актывісты няма аднадушша адносна будоўлі АЭС і яе небяспекі. Мы не хочам эксплуатаваць чарнобыльскі сіндром. Людзі пацярпелі, яны ведаюць на сваёй уласным жыцці, што такое атам. Але мы хочам яшчэ распавесці пра тое, што атамная станцыя можа несці для сябе як аб'ект небяспечны ў плане эканамічным, ў плане залежнасці ад аднаго пастаўшчыка сыравіны. Кажа пра намеры кааліцыі і Колях, намеснік старшыні Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў Юрый Мілашкевіч. Усе спробы актывістаў антыядерных ініцыятываў наладзіць грамадскае абмеркаванне перспектываў будаўніцтва АЭС і яе небяспекі ўлада блякуе. Забараняюць чыноўнікі актывістам праводзіць і публічныя акцыі пратэсту. На Вілейшчыні, напрыклад, райвыканкам не даў дазволу на 3 антыядерныя пікеты. Чым тлумачаць актывісты такія дзеянні ўлады? Гаворыць праваабаронца з Вілейшчыны Уладзімір Малярчук. Страх. Страх перед ответственностью за свои слова. Думает, может быть, они точно так же, как и мы, потому что и мы, и они белорусы, и у них есть дети и внуки, и у нас есть. Но если меня ничего не может остановить в моих высказываниях, то его он смотрит за своим каждым словом. Никогда лишнего не скажет, если еще что, всегда вопрос без комментариев. Страх и пассивность не только чиновников, але и большей частки насельництва Беларуси покуль не дозволяют проводить массовые акции протесту, признали удельники сегодняшнего сходу. Для этого варто больше активно тлумачить людям негативные настройки наступствуе мірнага атаму. Агульнанацыянальныя дні інфармавання і пакажуць, наколькі здольныя мы змяніць сітуацыю, кажуць актывісты-антыядернікі. Першы дзень інфармавання павінен адбыцца ў ліпені. Рэпартаж з Магілёву. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Польшчы на 52-м годзе жыцця памёр віцэ-мэр гораду Познань Мацей Франкевіч, вялікі сябар беларусаў. Ён дапамагаў беларускаму культурна-асветніцкаму цэнтру, шчыра падтрымліваў ідэю ўсталявання помніка Скарыну ў Познані. Смерць Мацея Франкевіча для мясцовых беларусаў стала стратай адданага сябра. Для мікрафону Інна Студзінская. Мацей Франкевіч нарадзіўся ў 1958 годзе. Вучыўся ў Познанскім політэхнічным універсітэце, быў сябрам незалежнага звязу студэнтаў, актывістам змагарнай салідарнасці і партыі свабоды. У 1980-е гады заснаваў падпольнае выдавецтва «Вайс». Быў двойчы інтэрнаваны, тройчы яго арыштоўвалі за палітычную дзейнасць. У чэрвені 2008 году за заслугі ў змаганні за незалежнасць Польшы і дэмакратыю быў узнагароджаны афіцэрскім крыжам ордэна адраджэння Польшчы. Мацей Франкевіч не раз спрыяў вырашэнню беларускіх пытанняў у Познані. Пры ягонай падтрымцы як віцэ-мэра беларускаму культурна-асветніцкаму цэнтру было дадзена памяшканне, распавядае кіраўнік цэнтру Віталь Воранаў. Я памятаю падара Мацея Франкевіча як вельмі даннага сябра беларусаў і беларускай грамады ў Познані, наогул ідэі свабоднай Беларусі. Калі нам была патрэбная сядзіба нашай арганізацыі, першая асоба, якой адгукнуўся на гэтую праблему, быў якраз падар Франкевіч, ён паспрыяў, каб наша арганізацыя атрымала гэтую сядзібу. Гэта быў чалавек вялік духам. Ён змагаўся за дэмакратыю яшчэ за савецкім часам у Польшчы. У гады салідарнасці ён быў арыштаваны, асуджаны таксама. І самае галоўнае, не забыў пра тое, як цяжка народам прыходзіць да дэмакратыі. І да Беларусі яго быў велізарны сентымент. Ён вельмі добра разумеў сімвалічнае значэнне ўсталявання помніка Францыску Скарына ў Познані. На жаль, не дачакаўся яе здзяйснення. Беларуская грамада Познання запамятае яго як вялікага сябра Беларусі. Віцэ-мэр Познані удзельнічаў у многіх беларускіх мерапрыемствах, а ў 2006 годзе разам са Станіславам Шушкевічам урачыста адкрываў Дні вольнай Беларусі ў Польшчы, узгадвае прафесар Станіслав Шушкевіч. Я добра памятаю гэтага чалавека. Мацей любіў Беларусь. Сур'ёзна успрымаў прапанову аб усталяванні помніка Францыску Скарыні. Імкнуўся да таго, каб было ўшанаванне яго памяці ў Познані. Ён добра разумеў сітуацыю ў Беларусі. Ён спрыяў дзеянню там беларускай групы. Я шчыра упадаю проста ў такі цяжкі стан, усвядамляючы, што гэты чалавек памёр. Такія людзі, яны ўпрыгожваюць жыццё, ўпрыгожваюць нас тым, што яны разумеюць, што ў нас у краіне і дапамагалі нам быць нармальнымі беларусамі. Я ўшаную яго памяць, сумую разам з яго роднымі і блізкімі, выказваю ім сваё спачуванне з нагоды смерці такога цудоўнага чалавека. Мацей Франкевіч захапляўся плаваннем, альпінізмам, парашутным і конным спортам. Быў адданым заўзятарам футбольнага клубу «Лех Познань», кіраўніком суполкі «Познань Еўра-2012», якая займаецца падрыхтоўкай да чэмпіянату Еўропы па футболу. Апантанны кавалерыст ведаў традыцыі язды, удзельнічаў у пастаноўках да гадавін Велікапольскага паўстання. У сярэдзіне траўня упаў з каня, атрымаў цяжкія траўмы. Ішоў на папраўку, але нечакана адарваўся тромб і перакрыў лёгачную артэрыю. У Мацея Франкевіча засталіся ўдава і двое дзяцей. Вянок памяці Мацея Франкевіча. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Сергей Шупа і Юрась Бушляков. Хто перамог у беларуска-расейскай малочнай вайне? Ці сапраўды малочнае процістаянне скончылася капітуляцыяй Расіі? І чаго чакаць далей у беларуска-расейскіх дачыненнях? Гэтыя тэмы працягваюць абмяркоўваць наведнікі нашага сайту. Мікола з БССР піша. Калі свайго малака мала, доўга не паскачаш з языком на лаўцы. Іван з Магілёва. Гэта не першая і не апошняя бітва двух аўтарытарных рэжымаў. Расія гэтым разам абняславілася, але злосць затоіць. Ян Качпінску. Раней Расія прыпадабнялася да паджылага дзядзькі, які чакаў ад гуляшчае дзеўкі на імя Беларусь кахання, насіў кветкі, рабіў дарагія падарункі. Цяпер Расія зразумела, што дзеўка Беларусь гуляшчая, а з гуляшчымі як сябе паводзяць крутыя хлопцы. Купляюць іх і маюць на сваё разуменне, хто плаціць, той і заказвае позу. Гуляшчая Беларусь спрабуе падставіцца Еўропе, але еўрапейцы, па-першае, шмат гуляшчы не заплацяць. Па-другое, яны пагрэбаюць быць другімі. Вось і застанецца гуляшчая Беларусь без кліентаў, а значыць і без сродкаў на існаванне. Валерій Грыцук. Перамог страх Крамля згубіць, так бы мовіць, свайго сучынага сына. Імперскі комплекс у крамлёўскіх палітыкаў настолькі моцны, што часам, калі нават пачынаюць карыстацца розумам, іх усё адно потым заклінвае. Вонкава ж выглядае, што перамог Лукашэнка, які не баіцца ісці на кожную авантуру, бо таксама ведае, што Масква баіцца ірацыянальна беларускіх дэмакратаў, а таму даруе яму розныя выбракі. Расійскія палітыкі безнадзейна хворыя, толькі эканамічная катастрофа Расіі можа прачысціць ім мазгі. І яшчэ адна думка, піша Рыс з Гомелю. Думаецца, цяпер Лукашэнку давядзецца быць больш вытанчаным для ўтрымання ўлады. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця сёлетняга славянскага базару ў Віцебску 10 ліпеня возьмуць удзел пераможца Еўрабачання Аляксандр Рыбак і яго танцавальная група. Тым часам у Нарвегіі стала гітом песня «No Milk Today» – «Сёння няма малака». Запісаную ўпершыню ў 1966 годзе кампазіцыю манчэстэрскай групы «Hermanns Hermits» папулярызаваў у Нарвегіі менавіта Аляксандр Рыбак. Каментары на сайце. Феня. Парада экспартэрам. Трэба, каб рыбака змясцілі на пакетах беларускага малака. Слуцкія ткачыхі. Даеш малако рыбацкае. Яшчэ адна рэпліка наведніка сайту, які падпісаўся словам «гавораць». Гавораць, што рыбак таксама выступіць на адкрыцці Мінск-арэны. Рэжым будзе выкарыстоўваць хлопца па поўнай праграме. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею Быкава, вы пачуеце архіўнае інтэрв'ю пісьменніка «Свабодзе».